lume, jori une lume, Dumnezeu este cu tine. Măi române, măi române, viața e grea pentru tine. O să mergi oriunde lume, Dumnezeu este cu tine. Câte ți-e viața de dragă și ai sufletul.